Safiye yutakundu, yutas bağara jetundu. Nuray zarts varlandı, kura kuralandı güzel. Hani sakı kuhatayo, balad dhabu razılayo. Valeri gifayi, gifayi de bürrayo. Yani gmarni gazayino, gibis bi bulu galina. Hani hasuli jenna, babu şavkını tadızano. Today.